کو اصل میں گھنٹے کی آواز میں بعض چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مضمون ہیں اور بعض دوسرے اور صاف پائے جاتے ہیں وہ غیر مضمون ہیں. گھنٹے کے اندر جو تنین و طرب ہوتا وہ فرشتوں کو ناپسند ہے اور اس کے اندر جو زور و قوت ہوتی ہے وہ ناپسند صفت نہیں ہے. تشبیہ اس صفت ثانی میں ہے, صفت اول میں نہیں ہے. نمبر تین, گھنٹے کی آواز مختلف جانب سے علی السوا سنائی دیتی ہے تو اس تشبیہ کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ آواز چاروں طرف سے علی السوا مسموع ہوا کرتی تھی. آیا یہاں کوئی آواز تھی یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. صحیح یہ ہے کہ وہاں آواز ہوتی تھی اور مسند احمد وغیرہ کی بعض روایات میں صاف وارد ہے اسماء السلاسلہ, میں ایسے آواز سنتا ہوں جیسے لوہے کے زمین پر گھسٹنے کی ہوا کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ یہ آواز کس چیز کی ہوتی تھی. بعض علماء نے تو سکوت کر لیا لیکن بعض دیگر علماء نے اس کی تعین کی. قاضی عیاض فرماتے ہیں صوت الملک بالوحی, فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے اس کے پڑھنے کی آواز. نمبر دو, باب کہتے ہیں حقیف اجنحت الملک الملک, فرشتے کے پر کی پھڑاہٹ کی آواز. نمبر تین, حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ فرشتے کے آنے کی آواز ہے. دیکھو ریل کا انجن جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کی زوردار آواز ہوتی ہے جو میلوں سے سنائی دیتی ہے. اسی طرح سے یہاں پر یہ آواز فرشتے کے اوپر سے نیچے اترنے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی. ان تینوں شکلوں پر ایک سوال یہ کہ یا تو یہ آواز فرشتے کے منہ کی تھی یا پروں سے کی تھی یا آنے کی, تو یہ آواز تو ہمیشہ ہونا چاہیے تھی, حالانکہ حدیث میں اس کو قسم ثانی کا قسیم قرار دیا گیا اور کہا گیا احیانی یاتینی مثل سلسلۃ الجرس واحیانی یتکلمون یتمثل لی الملک رجلا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گاہے فرشتہ آواز کے ساتھ آتا تھا اور گاہے بلا آواز کے آتا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بظاہر تفسیر اول راجح یعنی صوت الملک بالوحی, فرشتہ وحی کو پڑھتا کبھی تو وہ دور سے پڑھ دیتا اور کبھی دور سے اور زور سے نہیں پڑتا، قریب آتا ہے اور پھر نزول ہوتا ہے۔ اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ نہ یہ فرشتے کے پروں کی آواز تھی اور نہ اس کے آنے کی اور اوپر سے نیچے اترنے کی آواز تھی، کیونکہ اگر کوئی سی آواز ہوتی تو فرشتے کے اترنے اور پر چلا کر آنے کی آواز تو ہمیشہ مسموع ہونا چاہیے تھی، الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ فرشتے کا اترنا اور آنا مختلف انواع پر ہوتا تھا، کبھی آواز ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر یہاں ایک سوال وہ یہ ہے کہ یہ آواز جب ہوتی تھی تو سب کو مسموع ہونا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس سے اس کا تعلق ہے اسی کو مسموع ہوتی تھی، جس سے تعلق نہیں اس کو مسموع ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور لیکن اس پر ایک اشکال وہ یہ کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ نسماء قدوی نہ جب وحی کا نزول ہوتا تو ہم اس طرح سے آواز سنتے تھے جیسے شہد کی مکھی بھنبھناتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سلسلت الجرس کی آواز تو فرشتے کی تھی اور مکھی کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا اور روح مقدس سے فرشتے کے نورانی جسم کا اتصال ہوتا تو آپ پر ایک زور پڑتا، ایک کیفیت طاری ہوتی جس کی وجہ سے آپ کے ناسوتی جسم میں ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ تقریر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک آواز فرشتے کی تھی اور دوسری نزول وحی کے وقت آپ کی تھی۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضور کے اعتبار سے آواز گھنٹے جیسی ہوتی تھی اور امت کے اعتبار سے محل کی مکھیوں جیسی، اور وجہ یہ ہے اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ حضور کو تو یہ آواز پہلے سے سنائی دیتی تھی، دور سے سن لیتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا پر وہی نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پہلے میں گھنٹے کی سی آواز سنتا ہوں۔ رواہ احمد فی المسند۔ اور محل کے مکھی کی جو آواز آتی تھی صحابہ کہتے ہیں نزول وحی کے وقت یہ آواز آتی تھی، یعنی آپسی آواز آتی تھی۔ واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ بعض مشائخ کہتے ہیں یہ مخلوق آواز تھی اور کلام الہی میں یہ آواز پیدا کر دی جاتی تھی تاکہ آپ سن لیں، لیکن یہ قول مبنی ہے اس بات پر کہ اللہ کے کلام میں صوت نہیں، اور یہ عجیب غریب جھگڑے کا مسئلہ ہے جو آگے آ رہا۔ نمبر پانچ، بعض علماء فرماتے ہیں یہ باری تعالی شانہ کی آواز، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اسی قول کو اختیار کیا اور اس کی تائید ان بعض روایات سے ہوتی ہے جس میں یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وحی آتی تھی تو اللہ کی طرف سے کلام ظاہر ہوتا تھا. ابو ہریرہ کی روایت میں آئندہ آئے گا اذا قضى الله امرا ضربت الملائکۃ اجنحتہا. خزعانا لقوله کانہ سلسلۃ علی صفوان او کما قال. بہرحال روایات میں یہ تصریح ہے کہ اللہ کے کلام کے وقت آواز آتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس آواز کا ظہور تین جگہ ہوتا ہے، ایک جب پہلے اللہ کی طرف سے کلام ظاہر ہوتا ہے، دوسرے جب فرشتہ تلقی کرتا ہے، اور تیسرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کا القاء ہوتا ہے. آیا یہ صوت متصل ہے یا فرشتہ اس صوت کو لے کر حضور تک پہنچاتا تھا؟ ایک محتمل امر ہے. اگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک محتمل سی بات ارشاد فرمائی ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی. اور آئندہ بدو الوحی اس میں بدو الخلق میں یہی حدیث آئے گی، اس سے بات بالکل واضح ہے ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں جب صوت باری کا مسئلہ آ گیا تو مختصراً اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. جمہور متکلمین سارے کے سارے اللہ کے کلام سے صوت کی نفی کرتے ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، عبد الوہاب ورا اور بہت سے علماء صوت کا اس بات کو اقرار کرتے ہیں. منکرین یہ کہتے ہیں کہ صوت کے لیے مخرج ضروری، اور جو چیز بھی مخرج ہوتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے، اور ہر مرکب اپنی وجود میں اپنی اجزائے ترکیبیہ کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. مگر کسی محقق نے کہا کہ یہ قیاس قیاس الخالق علی المخلوق اور قیاس الغائب علی الشاہد ہو گیا. اگر مخلوق کی آواز کے لیے مخرج ضروری ہے تو خالق کی آواز کے لیے مخرج کا ضروری ہونا لازم نہیں، اور یہ بات بالکل معقول ہے. مخلوق اور خالق کی آواز فرق، جیسا وہ ویسی اس کی آواز. حدیث شریف میں دو صفتیں آئی ہیں، اذا تکلم اللہ بالوحی ضربت ملائکت و اجنحتہا خضعانا لقولہی کانہو سلسلتن علا صفوان فیسعقون، فرشتے آواز کو سن کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات اسرائیلی روایات میں کہ اللہ نے جب ان سے کلام کیا تو وہ ایسے آواز سنتے تھے جیسے بجلی کڑکتی ہے، اور 10,000 زبانوں کی طاقت سے کلام فرمایا، اور یہ تو صرف وہ آواز تھی جو موسیٰ نے سنی، اس ذات اقدس کے اعتبار سے جیسی آواز ہوگی وہ ذات اقدس جیسی ہوگی۔ جب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں صرف ظہور واحد سے تو دوسروں کا کیا سوال ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے فَيُنَادِي بِصَوْتِي يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدْ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبْ، اس کی آواز قریب و بعید سے برابر سنائی دیتی ہے، اور انسان کی آواز مخلوق کی آواز قریب سے زور سے سنائی دیتی ہے، اور جتنا فصل ہو بڑھتا جائے گا اتنی ہی آواز کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ میرے اوپر بہت بھاری ہے، یعنی اس سے مجھ کو ثقل بہت ہوتا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ آپ کے جسم اطہر میں داخل ہوتا اور روح سے متصل ہو جاتا تھا، فَيَقْسِمْ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ، يَقْسِمْ بَصِغَ معروف باب الزَّرَبَا اور باب الفعال سے، اور يُقْسَمْ بصیغہ مجہول، تینوں طرح منقول ہے۔ قسم کے معنی قطع ہیں، بعض علماء کہتے ہیں فا قسم بالفا قطع بلا ابانہ کے لیے آتا، اور قسم بالقاف قطع بال ابانہ کے لیے آتا ہے، تو یہاں قسم کا لفظ لا کر یہ اشارہ کر دیا فرشتے کا انقطاع، فرشتے کا انفکاک ہوتا ہے لیکن انقطاع نہیں ہوتا، عارضی طور پر فرشتہ الگ ہوتا ہے مگر سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُمَا قَالَ، اور میں اس سے یاد کر لیتا ہوں اس بات کو جو اس نے کہی، یعنی مجھ پر ایک ربودگی کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے، اور جس وقت کی کیفیت دور ہوتی ہے تو واحد میرے اندر موجود ہوتی ہے۔ امام فضل اللہ چشتی الحنفی رحمت اللہ علیہ شرح مصابی میں لکھتے ہیں کہ جس وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاغت سے نوازا گیا تھا، آپ کتاب الہی کے امین تھے، جس وقت نزول وحی کے متعلق سوال کیا گیا، اور یہ سوال بڑا مشکل تھا، اس کا عالم غیب سے تعلق تھا، اس لیے آپ نے اس عالم میں اس ایک مثال دے کر اس کو سمجھایا کہ دیکھو جیسے گھنٹے کی آواز مسموع ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے، یعنی کلام الہی کی حیبت مجھ پر مستولی ہو جاتی ہے، اور جب وہ کیفیت زائل ہوتی ہے، وجدت القول ملکن فی الروح واقعا موقعا مسموع، علامہ طور پشتی کے اس کلام سے معلوم ہوتا کہ وہاں کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس عالم مشہود سے انقطاع اور ربودگی کی ایک کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بھی اسی بات کی طرف مائل ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ وہاں کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، بلکہ فرشتے کی آمد سے آپ کی روح پر جو اثر پڑتا تھا، اس کی وجہ سے آپ کا اس عالم سے انقطاع ہو جاتا تھا اور دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس وقت آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی گویا کہ گھنٹے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے کان کو کوئی زور سے بند کر لے تو مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا آنکھ کو زور سے بند کر لے تو مختلف الوان نظر آتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی آواز ہو لیکن وہ مدہش ہو، نفس اس کا تحمل نہ کر پاتا ہو، مدہوش ہو جاتا ہو، اور قلب اپنی مناسبت کی وجہ سے فرشتے سے اس کلام کو لے لیتا ہو، اور پھر قلب کے واسطے سے نفس اس کو لے لیتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں آواز تھی، مسند احمد میں تصریح ہے اسماء و سلاسلہ، اس کے بعد پھر کسی تاویل و توجیہ کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی، اور نہ اس طرح کے احتمالی اقوال کی کوئی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ واللہ تعالی وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، اور گاہے فرشتہ ایسے متمثل ہو جاتا ہے جیسے انسان، یتمثل اے یظہر فی المثال والشبیہ ویتشکل الملک، اس سے جبریل مراد، طبقات انسان میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ملک فرشتہ، مشہور یہ ہے کہ یہ علوکت سے ماخوذ ہے جس کے معنی رسالت، چونکہ فرشتوں کے ذمے پیغام الہی کی سفارت کا کام ہے، اس کا یہ ہے کہ ہر فرشتہ سفارت کا کام انجام نہیں دیتا، کوئی بارش برسانے پر مقرر ہے، کوئی دانا اگانے پر مقرر ہے، کوئی رحم پر مقرر ہے، کوئی کسی کام پر مقرر ہے۔ اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ملکن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے قوت، فرشتہ بڑا طاقتور ہے، اس لیے اس کو ملک کہتے ہیں۔ رجولن، رجولن ہو سکتا ہے کہ یہ تمیز ہو، اور یہ ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حال ہو، اے ہے اتا رجولن سوال یہ ہے کہ فرشتہ تو بہت بڑا جسم رکھتا تھا، اس لیے کہ اس کا مصداق یہاں جبریل امین ہے، اور جبریل امین اتنے بڑے تھے کہ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا سارے افق کو گھیرے ہوئے ان کے 600 پر، تو اتنا بڑا فرشتہ انسان کی صورت میں کس طرح سے ظاہر ہو جاتا تھا؟ یہ سوال فقیہ عبدالحق صقلی نے امام الحرمین شافعی سے کیا. انہوں نے ایک جواب نقل کیا کہ اللہ تعالی زائد کا افنا کر دیتے تھے اور بعد میں اعادہ کر دیتے تھے، وہذا قول لا دلیل علیہ. نمبر 2، شیخ عز الدین ابن عبد السلام فرماتے ہیں کہ زائد کا ازالہ کر دیا جاتا تھا، اور ازالہ کرنے سے موت لازم نہیں، یہ تو امور عادیہ میں سے ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ازالہ ہو اور موت واقع نہ ہو. حقیقت یہ ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. نمبر 3، سراج الدین بلقینی کی رائے یہ ہے، سراج کا کتاب تو نہیں ہے، سراج بلقینی کی رائے یہ ہے کہ فرشتہ منظم ہو کر ایسے ہو جاتا تھا جیسے منفوش روئی ہوتی، بین دو تو پھیل جاتی ہے، دبا دو تو سکڑ جاتی ہے. نمبر 4، امام الحرمین نے برسبیل احتمال ذکر کیا، اور اسی کو ابن حجر وغیرہ نے اختیار کیا کہ فرشتہ متمثل ہوتا ہے، تھا شبیہ اختیار کرتا تھا، شکل پکڑتا تھا، روپ دھارتا تھا، لیکن فرشتہ بہرحال فرشتہ ہوتا تھا، حضور کو انسان کی شکل نظر آتی تھی. مطلب اس کا یہ ہوا کہ شکل نظر آتی تھی اور باقی حصے جسم اس کا مستور ہوتا تھا. خیال یہ ہے کہ سراج الدین کی رائے معقول ہے، فرشتہ جس نے نورانی رکھتا ہے اس نے اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تمام طول و عرض کے باوجود وہ سکڑ کر ایک مختصر جسم کی شکل اختیار کر لے. دیکھو کتنے راڈ جل رہے ہیں، اگر اسی وسیع جگہ کے بجائے کسی مختصر جگہ میں ان کو جلا دیا جائے، سب کی روشنی ایک دوسرے میں مدغم ہو جائے گی اور کوئی تزاحم نہ ہوگا، انوار میں مزاحمت نہیں ہوا کرتی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. فیکلمنی، اس سے کلام کرتا، فاعیما یقول، میں اس کی بات یاد کر لیتا. پہلی جگہ وعیتو کہا اور دوسری جگہ آئی مائکول کہا، اس لیے کہ پہلی جگہ آپ کو وعی حاصل ہوتی تھی اس غنودگی اور غنودگی کی کیفیت کے زوال کے ساتھ، اس لیے آپ نے وہاں فرمایا وعی، اور یہاں آپ فرشتے کے پڑھنے کے ساتھ یاد کرتے تھے. علامانہ کی روایت میں ہے وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيَّ، یہ صورت میرے لیے زیادہ آسان ہے. اس سے بات نکلتی ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ کو علی الاطلاع ثقل ہوتا تھا، لیکن پہلی صورت میں زیادہ اور دوسری صورت میں کم ہوتا تھا. اس ثقل کا سبب ایک تو فرشتے کی آمد ہے، گو وہ ایک مانوس آمد اور مانوس فرشتے کی آمد ہے، لیکن بہرحال غیر جنس کی آمد ہے، اس لیے اس کا دل پر اثر پڑتا تھا۔ دیکھو ایک آدمی بار بار کسی ایسے کارخانے میں جاتا ہے جہاں آگ جلانا پڑتا اور اس کے قریب جانا پڑتا اور اس کو برتنا پڑتا، تو کوئی شخص عادی ہو گیا، برداشت کر لیتا ہے، لیکن بہرحال آپ کے پاس جانے سے جو اپنے جسم کی کیفیت ہے وہ تو بہرحال اسی طرح ہوتی ہے جیسا آپ کے قریب جانے والے میں جانے کی صورت میں ہوتا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حال پیش آتی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قول کا ثقل اثر انداز ہوتا، اللہ کا کلام اترتا تھا، اس لیے آپ پر ایک بوجھ پڑ جاتا تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک کلام سے بے انتہا محبت تھی، دل پر یہ خوف طاری ہو جاتا تھا کہ کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے، اسی لیے آپ فرشتے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی اور فرمایا سنکریو کا فلا تنسا۔ لیکن بہرحال پہلی دونوں باتیں تو موجود ہیں، پھر پہلی صورت میں ثقل کی زیادتی اور دوسری میں قلت کا سبب یہ کہ پہلی صورت میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا فرشتے کی آپ کی روح کے ساتھ ممازجت اور اس کا آپ کی روح سے اتصال ہوتا تھا، اور دوسری صورت میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے پہلی صورت میں آپ پر زیادہ زور پڑتا اور دوسری صورت میں کم۔ بعض علماء نے اس کو ایک اور طرح سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے سے آپ کلام الہی کی تلقی کرتے تھے اور تلقی کے لیے مناسبت ضروری ہے، اور اس کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبادہ انسانی چھوڑ کر لبادہ ملکی اختیار کر لیں، اور یا اس کا سوک فرشتہ انسانی شکل اختیار کر لے۔ ظاہر ہے کہ اپنی ہے اصلی حیات کو چھوڑنا بہت شاق ہوتا، اور یہ پہلی صورت میں پیش آتی تھی، اور دوسری صورت میں فرشتہ اپنی حیات کو چھوڑتا تھا، اس لیے آپ کو مشقت کم ہوتی تھی، صرف لقاء الملک اور ثقل قول کی مشقت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ وحی کے آمد کی دو ہی صورتیں تھیں، حالانکہ احادیث میں اور بھی صورتیں آئی ہیں، جیسے منام، نفس کی روح، کلام اللہ بالواسطہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اکثر ہی صورت کو ذکر کیا گیا، اور جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ باقی اقسام بعد میں پیش آئی ہوں گی، یہ بعید ہے، اس لیے کہ یہ تو سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ آپ نے مکہ فتح کیا تھا کہ آپ تک وحی کی کوئی نو پیشی نہیں آئی تھی۔ لیلت المعراج میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے، یہ تو بہرحال ہجرت سے بہت پہلے ہے، اس لیے پہلا ہی جواب ثواب ہے، واللہ تعالی عالم۔ مصطفیٰ

اس حدیث پاک میں وحی کے آنے کی دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں، اس لیے کسی ایک صورت میں وحی کا کی ابتدا ہوئی ہوگی۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کیفیاتی کل وحی کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں، کیفا عطا کل وحی و ظہور وحی کیسے ہوا، لیکن دوسری توجیہ جو ابھی پہلے نمبر پر ذکر کر دی گئی وہ زیادہ اقرب ہے اور وہی حافظ ابن حجر نے کی ہے، یعنی جب حدیث کی روح سے وہی کیفیت وحی کے نزول کی ثابت ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں وحی کا نزول ہوتا ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی توجیہیں کی گئیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث نیت حضور کی شان کو ظاہر کرتی ہے، جیسے بڑے آپ تھے ویسے آپ کی نیت تھی اور اسی پر نبوت مرتب ہوئی، وہ نبوت مقتصر نہیں ہے لیکن بہرحال یہ نہایت عالی مقام ہے، اس کے لیے صاحب نبوت کا اوصاف عالیہ کے ساتھ جس میں نیت بھی ہے متصف ہونا ضروری ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں فرمایا یہ تو صاف دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بڑی عظیم شان ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشقت برداشت کرنا پڑتی تھی۔ اور ہم نے جو ترجمے کی غرض بیان کی، یعنی نبوت حضور کے لیے نبوت کا اس بات اور اس کے ساتھ نبوت کے حاصل ہونے کے وقت کے ابتدائی حالات، اس کے ساتھ مناسبت بالکل کھلی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس حدیث پاک میں جہاں فرشتے کے آنے اور وحی لانے کا ذکر ہے جو نبوت کی اصل بنیاد ہے، وہیں اس سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال عند نزول الوحی کا اور فرشتے کا حال عند اتیان الوحی کا معلوم ہوتا ہے۔ وبل اسناد فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ عنہ ونفعنا بعلومه وحشرنا فی جنته قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرني ليث بن قيل عن ابن شهاب بن قرة بن الزبير بن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي من الصالحة ثم كان لا يرى الولاء الا جاءت مثل فلق سمعت منه بين الخلاوة فكان يخبر بغاره بغار حرائن فيتحمس به التعبد من هذه ذوات العدل قبل ان ينزل الى اهله يتزوج بذلك ثم ينزل الى خديجه فيتزوج من فيها حتى جاءه الحق وفي غار حنان فجاءه الملك وقال اقرا وقال فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني الثالثة ثم رسول فقال اقرا بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي ربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ودخل على خديجة بنت خويلد فقال زمن فزملوا حتى ذهب عنه الروع فقال لي خديجة واخبرها الخبر فقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ابدا منك لتصل الرحيم فدحمك وتصل المعذور وتقول ضيفت عيما على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ولقد ابنه لم يسد من عنده الزائم عن خديجة وكان من تنصر في الجاهلية وكان يكون كتاب العيراني يكون العيراني ما شاء الله يكون وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع مني اخيك فقال له ورقت مقیمہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو ورقتها من المسلمين في المعاملة وسيعلكم في أجل نعلكم يكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم حيه قال نعم لم يأت المقدم فما هديت به الله وليه ويدركني يوم كان سرقا سلم وغن ثم لم يشب ورقت وانكر في أفضل وهم قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث من فترة الله فقال في حديث بينانا ان في اسمه بصوت من السماء فرمال بصوت وما كان يعني بحراء جعل سماء قوسين بين السماء ونظر الكمي فرجعت فقلت زمنوني زمنوني فانظر الله